Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia, czwartek, 25 lipca, minęła 9. Anna Kowal-Brankati. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Za 2 godziny spotkanie premiera z nową szefową Komisji Europejskiej. Nie jest ona tak zapiekle nastawiona przeciwko Polsce, mówi wicepremier Jacek Sasin. 10 lat więzienia grozi byłemu komendantowi Powiatowej Straży Pożarnej w Pyrzycach. Prywatnie wynajmował strażackie pomieszczenia. Nowy brytyjski premier zapewnia unijnych imigrantów, że będą mieli pełne prawo pobytu. Po Paryżu do Warszawy z drugą zagraniczną wizytą przyjeżdża nowa szefowa Komisji Europejskiej. Za 2 godziny Ursula von der Leyen będzie rozmawiać z premierem Mateuszem Morawieckim. Rząd liczy na dobrą rozmowę, mówi w Polskim Radiu wicepremier Jacek Sasin. Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów dodaje, że niemiecka polityk rozumie specyfikę naszego kraju lepiej niż poprzednie kierownictwo Komisji. To, co było przedmiotem sporów w ciągu ostatnich 4 praktycznie lat między Polską a Komisją Europejską, czyli to, jak postrzegamy praworządność, te niepotrzebne zupełnie procedury przeciwko Polsce, które poprzednie kierownictwo Komisji Europejskiej prowadziło. No tutaj pierwsze wypowiedzi pani Ursuli von der Leyen wskazują, że nie jest ona tak zapiekle nastawiona przeciwko Polsce. Dostrzega to, że jeśli mówimy o praworządności, to jest to jakiś problem ogólnoeuropejski. To ważny znak polityczny dla Europy. Tak o przyjeździe Ursuli von der Leyen mówił w salonie politycznym Trójki Tomasz Rzymkowski z Kukiz 15. To jest też moim zdaniem wyraz wdzięczności, bo patrząc na wynik głosowania w Parlamencie Europejskim, no to bez głosów polskich deputowanych no nie byłoby Ursuli von der Leyen na stanowisku przewodniczącej komisji. Czego pan się spodziewa? Rzeczowej rozmowy i tego, że przedstawiciele rządu polskiego jasno, klarownie wyłuszczą, jakie stanowisko komisarza nas interesuje. Swoich kandydatów na komisarzy zgłosiło już 15 krajów. Decyzje zapadną po wakacjach. Są zarzuty dla byłego komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Pyrzycach w zachodniopomorskim. Mirosław R., który jest w tej chwili zastępcą wójta w gminie Kozielice, odpowie za przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Grozi mu do 10 lat więzienia, mówi Anna Birenowska-Suchalska ze szczecińskiej prokuratury. Działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, dokonał on przywłaszczenia środków pieniężnych w kwocie wynoszącej 56 085 zł. Były komendant wynajmował pomieszczenia należące do straży, a pieniądze brał dla siebie. Przyznał się do winy. Wobec podejrzanego zostały zastosowane w tym postępowaniu środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, a także poręczenie majątkowe i zakaz opuszczania kraju. Również zakaz kontaktowania się z określonymi przez prokuratora osobami. Oprócz kary więzienia byłemu komendantowi grozi utrata strażackiej emerytury. Nowi ludzie na kluczowych stanowiskach w rządzie nowego premiera Wielkiej Brytanii. Boris Johnson już pierwszego dnia urzędowania wymienił połowę gabinetu. Najważniejsze resorty objęli zwolennicy Brexitu. No, o priorytetach mówił kilkanaście minut od otrzymania nominacji z rąk królowej Elżbiety II. Z Londynu Adam Dąbrowski. To powitanie Borisa Johnsona w jego nowym domu, Downing Street numer 10, ale na zewnątrz tłem jego przemówienia były głośne protesty. Wypełnimy obietnice, jakie parlament dał ludziom wielokrotnie. 31 października wyjdziemy z Unii, bez żadnych wymówek. Boris Johnson podkreśla, chcemy nowego porozumienia z Unią, ale gdy okaże się to konieczne, wyjdziemy bez umowy. Większość parlamentu, w tym część partii Johnsona, sprzeciwia się jednak takiemu rozwiązaniu. Dofinansowanie służby zdrowia i sektora opieki nad ludźmi starszymi, inwestycje w edukację i wyrównywanie szans to inne priorytety wymienione przez nowego premiera. A obywatele unijni, w tym Polacy? Zwracam się bezpośrednio do was, mówiąc dziękuję. Dziękuję za wasz wkład w społeczeństwo, dziękuję też za waszą cierpliwość. Zapewniam, że za czasów mojego rządu będziecie mieli całkowitą pewność co do prawa, by tu pozostać. Boris Johnson tworzy właśnie nowy rząd. W pełni powinniśmy poznać go jutro. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Ponad 600 seansów, a na nich ponad 200 filmów z 54 krajów. We Wrocławiu rozpoczyna się festiwal Nowe Horyzonty. Będą oczywiście także polskie premiery. Więcej Jan Pelczar. Na początek Portret kobiety w ogniu, nagrodzony w Cannes za scenariusz filmu o spotkaniu arystokratki i malarki w Brytanii w drugiej połowie XVIII wieku. Gale otwarcia mają uświetnić reżyserka Céline Sciamma i odtwórczyni głównej roli Adèle Haenel, którą na horyzontach zobaczymy też w szalonym Deerskin, filmie o mężczyźnie zakochanym w skórzanej kurtce z frędzlami. Brawurowych metafor nie zabraknie także pierwszego dnia. Przedpremierowo, kilkanaście godzin przed wejściem filmu do kin w całej Polsce, festiwalowa publiczność będzie mogła zobaczyć kolejną rozprawę ludzi z zombie. Tym razem w obiektywie Jima Jarmusza w filmie Truposze nie umierają. Gala otwarcia Nowych Horyzontów o 18.30. A teraz w Trójce wiadomości sportowe. W studiu Mateusz Fusiarz. Po rywalizacji w lidze wracamy do europejskiego grania. Piast, Legia i Lechia wciąż mają szansę na awans do Ligi Europy. Tylko trzeba przebrnąć te nieszczęsne eliminacje. Dla mistrza i wicemistrza Polski to już czwarty oficjalny mecz sezonu, dla Lechii dopiero drugi. Ekipa z Gdańska zmierzy się z faworyzowanym duńskim Brøndby. Trener zdobywcy Pucharu Polski Piotr Stokowiec docenia klasę rywala. Brøndby jest drużyną bardziej doświadczoną, jeśli chodzi o rozgrywki europejskie, jednakże jesteśmy drużyną, która polega na swojej pracy, na swojej organizacji. Z szacunkiem podchodzimy do tego meczu, do rywala, natomiast chcemy pokazać nasze walory, naszą siłę i pokazać również piękny stadion, wspaniałych kibiców. I wierzę w to, że wspólnie cała ta otoczka i nasza solidna gra zaprowadzi nas do sukcesu. W barwach Brøndby prawdopodobnie zagra napastnik reprezentacji Polski Kamil Wilczek. Mecz Lechii Gdańsk z czwartą ekipą Danii o 19:00. Spotkanie Piasta z FK Ryga o 20, a mecz Legii z Kups Kuopio o 21. Także zanim piłka, to jeszcze Tour de France i 18 etap. Alpejska huśtawka, 4 górskie premie, 2 poza kategorią, wspinaczki na przełęcze leżące grubo powyżej 2000 metrów. A zdecydowanie więcej Marka Brzezińskiego w serwisie sportowym po 19. Teraz jeszcze korespondencja zza oceanu. Ta wiadomość rozgrzała kibiców boksu na całym świecie. Po sobotnim zwycięstwie w Las Vegas Manny Pacquiao, jedna z największych wciąż boksujących legend, jasno mówił, że bardzo liczy na rewanż z Floydem Mayweatherem. Amerykanin jest niepokonany na zawodowym ringu. Jest też na emeryturze, choć kilka razy z niej wracał. Poprzedni pojedynek obu pięściarzy przeszedł do historii. W 2015 roku obaj bokserzy rywalizowali już ze sobą w tak zwanym finansowym starciu stulecia. Sam poziom walki Mayweather-Pacquiao, którą przegrał ten drugi, rozczarował, ale Amerykanin zarobił w niej rekordowe 250 milionów dolarów. Filipińczyk już kilka razy podkreślał, że Mayweather być może ponownie wróci ze sportowej emerytury i w przyszłym roku dojdzie do wielkiego rewanżu. Tak to jest możliwe. Myślę, że ponownie moglibyśmy się spotkać w ringu. Mayweather jest na sportowej emeryturze, ale kilkakrotnie ją przerywał. To dla niego nic nowego. Możemy walczyć, jeżeli tego będzie chciał. W odpowiedzi Mayweather w mediach społecznościowych szydził z Filipińczyka. Amerykanin podkreślił, że w ostatniej walce Pacquiao zarobił 10 milionów dolarów w ciągu 12 rund, a on milion mniej w 3-minutowym pokazowym starciu z jakimś dostawcą pizzy. Dodał również, że Pacquiao zbudował karierę na jego nazwisku. Na walkę rewanżową Mayweather nie wyraził ochoty. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. I na koniec pływackie mistrzostwa świata w Gwangju. Radosław Kawęcki i Jakub Skierka awansowali do półfinału wyścigu na 200 metrów stylem grzbietowym. Marzy nam się medal, oj marzy. Znów o sporcie po 17 opowie Krzysztof Łoniewski. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Lubuskie, dolnośląskie, południowo-zachodnie części zachodniopomorskiego i śląskiego oraz zachodnia część Wielkopolski. W tych regionach synoptycy wydali ostrzeżenia przed upałami. Na termometrach może być nawet do 32 stopni. 29 będzie w Bydgoszczy, 28 w Warszawie, 26 w Przemyślu i Suwałkach, a najmniej 23 w Gdańsku. Na zachodzie zachmurzenie małe, poza tym więcej chmur, a we wschodniej połowie kraju przelotny deszcz. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na kuponie w klubie MediaMarkt. Na przykład kupując smartfon LG Q60 z potrójnym aparatem wspomagany sztuczną inteligencją za 1099 zł otrzymasz 100 zł na kolejne zakupy. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Po powrocie z pracy lubię pobiegać w parku. Niestety ostatnio poczułam silny ból w kolanie. Pomógł mi Opokan Med. Opokan Med przynosi ulgę na długo. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle mięśni i stawów. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Halo? Halo? On jest kompletnie pijany, agresywny. Grozi mi i mojej córce. Już dłużej tego nie wytrzymam. Mój syn miał bardzo poważny wypadek na motocyklu. Nie potrafi sobie z tym poradzić. Nie wiem, jak mu pomóc. Mąż był chory. Potrzebowałam pieniędzy na leki. Okazało się, że to lichwa. Teraz chcą mi zabrać mieszkanie. Jak się z tego wyplątać? Kto nam pomoże? Gdzie mam szukać pomocy? Znajdź ośrodek pomocy. Wejdź na stronę funduszsprawiedliwości.gov.pl. Fundusz Sprawiedliwości. Pomagamy sprawiedliwie. Słuchaj, ty ostatnio jakoś tak młodziej wyglądasz. Nowy facet?

Pictures of You. Tak rozpoczynamy czwartkowe spotkanie w paśmie do południa. Jeśli chodzi o rzeczywistość obrazkową, przed chwilą moja kobieca duma cierpiała mocno, ponieważ za szybą trzech panów wpatrzonych nie we mnie, tylko w ekran telewizora, latający człowiek tak zajął ich myśli. Mam nadzieję, że my jednak postawimy w roli głównej w Do Południa na muzykę. The Cure oczywiście w związku z tym, że przez ostatnie tygodnie tak wielu z Państwa informowało mnie z tym radosnym podekscytowaniem, że to już, że wkrótce wybierają się Państwo na The Cure, na festiwal Colors of Ostrava. Już jesteśmy po tym festiwalu. Wiem, że The Cure zagrali fantastycznie. Wiem, że była i ta piosenka podobno w przepięknej wersji. Zatem jeśli ktoś z Państwa ma ochotę podzielić się swoimi wrażeniami, proszę koniecznie do mnie napisać anna.gacek@polskieradio.pl. To podobno nie jest radiowe i mądre zaczynać od takiego długiego i nie za szybkiego i niezbyt dynamicznego utworu. To wydaje mi się, że gestem już totalnego nierozsądku jest podążanie konsekwentnie w tym kierunku.

30 milionów produktów Verwa. Dodatkowo dla zarejestrowanych uczestników programu Witaj wyjazdy na wyścigi Roberta Kubicy. Regulamin na loteriaorlen.pl. Graj w Loterii Orlen. Zapraszam, Robert Kubica. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 9:30. Informator ekonomiczny. Studio Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry, panie Adamie. Dzień dobry. Patrycjusz Weżga, witamy. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ona wprowadza, ta nowelizacja, zerowy PIT dla osób do 26 roku życia. To w tym roku, panie Adamie, to zwolnienie będzie wynosiło 35 600 zł. To dlatego, że dopiero od 1 sierpnia wchodzą w życie te przepisy, ale one docelowo od przyszłego roku ustalają taki roczny limit 85 500 zł, jeśli ktoś, kto ma mniej niż 26 lat, nie zarobi więcej w skali roku niż 85 500 zł, oczywiście mówimy o kwocie brutto, nie zapłaci podatku dochodowego. No to pewnie jest dobre posunięcie. Ja tylko się zastanawiam, czy ten pułap 85 tysięcy to w ogóle dotyczy młodych przed 26 rokiem. Czy w ogóle osiągają takie, tak? No więc właśnie o to chodzi, bo przez to najczęściej są pieniądze na znacznie niższym poziomie. No to są często te pierwsze, dalece skromniejsze wynagrodzenia. No raz oczywiście. No i w związku z tym, że taki gest się pojawia, no dobrze, bo trzeba wesprzeć tych młodych ludzi, bo przecież oni wchodzą w dorosłe życie, jak mówimy obaj, zasoby mają niewielkie, a potrzeby olbrzymie, no choćby usamodzielnienia się i przejścia do nowego mieszkania. Więc to wszystko ma swoje uzasadnienie. Czy to znacząco poprawi ich sytuację? Nie wiem. Czy oni będą tym zachwyceni? Nie wiem. Dlatego, że być może oprócz tego, że ten podatek będą mieli zerowy, to potrzebują jeszcze stabilizacji zatrudnienia i form zatrudnienia wiążących z miejscem pracy. Czyli kodeks pracy, to ma pan na myśli. Oczywiście tak. I myślę, że to jest wartość kluczowa dla tego młodego pokolenia. Ursula właściwie von der Leyen dzisiaj w Warszawie, przyszła szefowa Komisji Europejskiej, będzie jednym z tych pierwszych kluczowych wyzwań będzie nałożenie unijnych przepisów antymonopolowych na gazociąg Nord Stream z Rosji. Czytam w Gazecie Wyborczej, to opinia Andrzeja Kublika. No i to będzie wyzwanie, panie Adamie. Jak Ursula von der Leyen odniesie się do tego gazociągu Nord Stream 2? Do tej pory w pierwszych wypowiedziach, jak czytam w Wyborczej, dotychczasowa minister obrony Niemiec z dystansem odnosiła się do inwestycji Gazpromu, forsowanej przez wielu jej kolegów z rządu Niemiec, jak czytam w Wyborczej. Co ciekawe, powiedziała, że ta inwestycja ma wymiar polityczny, a nie tylko ekonomiczny, a tak mówi rząd w Warszawie, że to jest inwestycja polityczna, co do tego chyba nie ma żadnych wątpliwości, choć rząd w Niemczech ma wątpliwości, bo twierdzi, że to jest wyłącznie biznes. Co zrobił Ursula von der Leyen? Gazprom i Nord Stream 2 jest pewnie też tematem do rozmów, ale myślę, że są znacznie poważniejsze kwestie do uzgodnienia. Mianowicie. No personalne na pewno. Personalne, czyli tak, bo jaki polski powstaje komisarz? Komisja, powstaje skład komisarzy, więc jest o czym rozmawiać, jaka struktura komisji, jakie osoby przedstawić na te stanowiska. Polska by chciała, mówimy i słyszymy o tym głośno, no, gospodarcze jakieś stanowisko. No tak, mówi się o komisarzu do spraw energii. Każdy segment gospodarki jest przedmiotem naszego zainteresowania. Więc to są tematy kluczowe, ale oprócz tego jest przecież budżet unijny na następną perspektywę, że jesteśmy żywotnie zainteresowani, żeby on nie został ograniczony, żeby to, co było nam dostarczane przez te lata, żeby było kontynuowane. No i wreszcie polityka klimatyczna, która też nie ominie nas, bo taka jest strategia całej Unii. Więc to są kwestie najważniejsze i pewnie one będą przedmiotem zainteresowania. Ale dobrze, że pani przyszła szefowa komisji, no akurat Warszawę wybrała jak drugi cel podróży zaraz po Francji. Posiadacz choćby jednej akcji będzie mógł poznać imiona i nazwiska oraz miejsca zamieszkania tysięcy osób, a następnie bez trudu przetwarzać je na przykład w celach marketingowych. Informuje o tym Dziennik Gazeta Prawna. To jest, proszę pana, szanowni państwo, efekt nowelizacji kodeksu spółek handlowych. Przez Sejm już przyszło, trafiło do Senatu. Cel jest jakby dobry, czytam w gazecie, bo to chodzi o to, żeby walczyć z przestępczością gospodarczą, żeby zwiększyć jawność akcjonariatu, no ale takie skutki uboczne niepokojące. Stanę się akcjonariuszem, kupię za grosze jedną akcję i mam dostęp do informacji o pozostałych akcjonariuszach. Mogę zrobić z tym, co chcę, z tymi informacjami. No i to jest pewnie przesadna interpretacja, nadmiernie rozszerzająca, bo do tej pory właściwie dostęp akcjonariusza do wiedzy o swoich partnerach w danej spółce, w akcjonariacie, wszystko mogli wiedzieć. Tyle tylko, że w sposób, który no, dotychczasowe prawo regulowało i bardziej oszczędnie. Natomiast ja myślę, że tu wylano dziecko z kąpielą, bo przecież nawet eksperci mówią, że prosta operacja, żeby nie podawać adresu zamieszkania, tylko adres do korespondencji i już sprawa się zamyka i nie ma problemu żadnego, bo to jest ulotna kwestia. Więc ja myślę, no, dopracować i powinno tak być. Pierwsza strona Rzeczpospolitej. Zerkamy tu i tu informacje o tym, za ile, proszę państwa, kupujemy telefony, smartfony konkretnie. Bogatszy Polak, droższy smartfon, informuje Rzeczpospolita. O 14,5% urosła w ciągu 2 lat kwota, którą przeznaczamy na zakup smartfonów. No, bogacimy się i stać nas więcej, na więcej, między innymi na to, by wydać więcej na telefon komórkowy. No pewnie tak. No każdy, kto ma tę kasę, to chce sobie udowodnić, że stać go na drugiego smartfona. A to ja tylko dodam, że w pierwszym półroczu tego roku 1235 zł średnia cena smartfona. Tyle tylko, że zakup drugiego smartfona, on ma uzasadnienie z innego jeszcze powodu, znacznie ważniejszego. Mianowicie już dzisiaj trudno o innowacyjność. Mhm. Trudno o jakieś było, tak? Nowinki. Wszystko tam już jest. No co tam jeszcze można wymyślić? No, no można nosić telefon wielkości tablicy szkolnej, żeby udowodnić, że mam największy ekran w kosmosie. Mhm. Tam już niewiele jest. Natomiast one są tak dobre, że one po prostu dłużej służą, więc warto wydać te pieniądze, bo już nowinek nie ma, a jakość pozostaje. Więc ten aspekt chyba jest zasadniczy, że płacimy więcej. Na koniec cenna informacja dla tych, którzy rozglądają się za nową pracą, ale od razu mówię, to nie jest łatwe zadanie. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poszukuje około 140 kontrolerów ruchu lotniczego. Zapotrzebowanie większe, dużo większy ruch. No, nie ma komu pracować. Dynamika rozwoju rynku lotniczego w całej Europie i także w Polsce jest tak olbrzymia, że oczywiście kadry muszą być nowe. Przychodzić coraz nowi ludzie. Bo tak jak oni szacują, przewoźnicy, jak oni szacują, w ogóle 60% kosztów utrzymania tej instytucji to są kadry. I tak powinno być, bo ci ludzie muszą być świetnie wynagradzani, no bo tak, to jest bardzo odpowiedzialna praca. Bardzo odpowiedzialna i wszędzie na świecie ich brakuje, bo szkolenie takich pracowników jest nieprawdopodobnie kosztowne. Więc dobrze, że dbamy o to na zapas, bo to jest perspektywa na lata 20 już. Jeśli zatem mają państwo podzielność uwagi, zdaje się język angielski absolutnie bezbłędny, to proszę się zorientować, bo rekrutacja w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej trwa. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Bardzo dziękuję, panie Adamie. Dziękuję. Miłego dnia życzymy państwu. Słyszymy się jeszcze o 16. Patrycjusz Wyszka. Autopromocja. Kaskader literatury. Najpopularniejszy polski poeta współczesny. Autor piosenek śpiewanych przy każdym ognisku. Bohater licznych festiwali nazywanych Stachuriadami. Edward Stachura odszedł 40 lat temu. Zapraszamy na specjalne wydanie programu Kwestia Kultury wprost z Konsulatu Kultury z Gdyni, która była miastem młodości poety. W niedzielę tuż po 20. A Stachura będzie z nami nie tylko duchem, ale także głosem w wyjątkowych nagraniach radiowej Trójki. Zapraszam, Mariusz Cieślik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na kuponie w klubie Mediamarkt. Oferta ważna w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy.

wspomnienie ubiegłego roku i koncertu, wspaniałego koncertu na OFF festiwalu Charlotte Gainsbourg. OFF tegoroczny, coraz bliżej, ciekawe, co będziemy wspominać i o czym żywo dyskutować w pierwszych dniach sierpnia. Jeśli chodzi o moją skrzynkę pocztową, anna.gacek@polskieradio.pl i moje profile na Facebooku i na Instagramie, dyskusja toczy się wyłącznie w jednym temacie, oczywiście koncertu The Cure. Wszyscy państwo podkreślają, że koncert ponad dwugodzinny, że zespół w świetnej formie, Robert Smith także w znakomitym nastroju, uśmiechnięty, wyluzowany, bawiący się na scenie, zachęcający publiczność także do wspólnej zabawy. No i wszyscy państwo także podkreślają, że mnóstwo fanów, widzów z Polski. Kto ma ochotę powspominać, proszę pisać, a dla wszystkich dziś przez całe 3 godziny w dopołudnia oczywiście dużo muzyki The Cure. Close to me, The Cure. Za 11 minut 10. Teraz propozycje wakacyjnej lektury. Katarzyna Stopadczyk. Trzy kropki. Co tam masz? Zguba zębiełków. O. Tomasz Samoilnik. Komu się zgubiła? Nikomu. Taki tytuł. Ja miałam wrażenie, że my mamy polecać książki na wakacje, a to jest książka o zimie? Zimie i jesieni. Komu się będzie chciało latem czytać o zimie? Komu będzie gorąco? A, to prawda. To jest całkiem dobry pomysł. No dobra, to dlaczego wybrałaś akurat tę książkę? Chcę polecić wam książkę Zguba Zębienków i inne części ryjówki, jak na przykład Ryjówka Przeznaczenia, ponieważ są ciekawe, inspirują do chodzenia po meblach, potem to nie jest wysoko, nawet z tego rogu kanapy mogę zeskoczyć na ziemię. I ty myślisz, że teraz wszyscy są zainteresowani tą książką? Tak, bo dzieci, które naprawdę chcą sięgnąć po książkę jakąkolwiek, to mam pewność, że wiedzą o tym, że nawet rzeczy w książce najmniej ciekawe mogą być bardzo ciekawe dla tych osób. No dobra, zobacz, co ja tobie przyniosłam. Yeti, w którego nikt nie wierzy. To jest niezwykle wartościowa, piękna, wzruszająca historia. Wiesz o kim? O Yeti. Tak, ale także o wszystkich dzieciach, które w siebie nie wierzą. Ty w siebie wierzysz? Wierzę w siebie i to bardzo. A co to znaczy wierzyć w siebie? Czyli wierz się, że ma się siłę, moc. A skąd ty ją masz? Z serca. Bierz się z serca i przyjaźni. Oprócz jednej. Mocy piękna. Nie jesteś piękna? Nie. W tym chodziło o to, że na przykład ma się porządek w pokoju, a ja tego nie posiadam. A dlaczego tego nie posiadasz? Bo mam tak dużo inspiracji, że nie mam porządku. A dlaczego niekiedy dzieje się tak, że ludzie w siebie nie wierzą? Bo boją się. Czego? Że ktoś może w nikt nie uwierzyć. A skąd ten strach? Z głębi serca, z głębi głowy. A jak pokonać ten strach? Postawić się na nogi. I na przykład powiem jak. W moim przykładzie. Aha. Kiedyś bałam się, że osoby ode mnie starsze albo większe są ode mnie silniejsze i bałam się z nimi zadzierać. Ale dzięki pomocy przyjaciół zrozumiałam, że nie mam się czego bać. I uwierzyłam w siebie. Czuję to w sercu. Wtedy moje serce mocniej bije i radośniej. Pięknie powiedziałaś. Bardzo ci za to dziękuję. A ja pani też. Yeti, w którego nikt nie wierzył. Tak? Tak brzmi tytuł tej książki, którą przyniosłam. Napisała Asia Olejarczyk, zilustrowała Aleksandra Gołębiewska. Bardzo ładnie zilustrowała i to jest taka wzruszająca historia o wielkim, puchatym, białym stworze, który nie istnieje. Ale pewien chłopiec w swojej szkole powiedział, ja się z tym nie zgadzam. Ja wiem, że Yeti istnieje. I dał siłę temu stworowi do tego, żeby także powolutku zaczął wierzyć w siebie. I chłopiec pokazał mu, że jeżeli sam w siebie nie uwierzy tak mocno i do końca, to będzie częściowo znikał. Nie będzie miał swojego zdania, nie będzie miał swojej mocy, jak masz ty, zgadza się? Tak. A to chyba jest potrzebne w życiu, prawda? Mhm. Do czego? Do wszystkiego. Na przykład? Podniesienia kamyczka. Od tego trzeba zacząć, prawda? Widzisz, i tutaj jest takie ładne zdanie. A możesz przeczytać ten fragment? Uwierzyli w ciebie. Tak, mruknął Yeti. Uwierzyli w ciebie, bo sam w siebie uwierzyłeś. Tak jak ty, Krysiu. To po takim zdaniu to chyba teraz postawimy nasze... Trzy kropki! Dostać się tam do ciebie. Jestem w niebie, jestem w niebie. Nie klęczałem, nie błagałem, prosiłem się na czarno. Taki ktoś jak ja tam nie pasuje. Dostałem się do ciebie. Czułem się średnio. Nie byłem ministrantem. Jechałem, jechałem po krawędzi. Kochanie, jestem w niebie. Oglądałem seriale, paliłem przed śniadaniem, paliłem przed zaśnięciem. Kochanie, jestem w niebie.